bezpieczeństwa, które Skoda Karoq ma w standardzie. Teraz Skoda Karoq z upustem do 7000 zł. Bezpieczeństwo się opłaca. Sprawdź wyprzedaż w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 5 stycznia. Minęło właśnie południe. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister Adam Niedzielski przedstawił pierwsze wyniki kontroli w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie grupa kilkunastu osób została zaszczepiona poza kolejnością. Ponad 7,5 tysiąca nowych infekcji i 341 zgonów to dzisiejszy bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Niemieckie władze prawdopodobnie przedłużą lockdown do końca miesiąca, donosi nasz korespondent. W Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego świadomie złamano zasady Narodowej Akcji Szczepień, przekazało dziś Ministerstwo Zdrowia. Po pierwszym dniu kontroli NFZ-u w tej placówce w okresie świątecznym zaszczepiono tam poza kolejnością kilkanaście znanych osób ze świata kultury i polityki. Konferencję szefa resortu zdrowia śledził Karol Surówka. Według resortu zdrowia kontrola wykazała, że aktorzy i politycy zostali zarejestrowani na szczepienie jako personel niemedyczny pracujący w szpitalu. Miało też wyjść na jaw, że szczepienia celebrytów nie były planowane jako akcja promocyjna, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Nie znaleźliśmy śladu żadnej umowy, żadnej w ogóle informacji, która by mówiła o przeprowadzeniu takiej akcji. Adam Niedzielski dodaje, że w czasie, gdy szczepili się celebryci, na szczepienie w Uniwersyteckim Centrum Medycznym zapisanych było około 10 tysięcy pracowników służby zdrowia. Tym tą sytuację trzeba ocenić gorzej. Wstępne wyniki kontroli pozwalają na nałożenie kary na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Według resortu zdrowia wyniesie ona nie mniej niż 250 tysięcy złotych. Aktorzy i politycy, którzy zaszczepili się poza kolejnością, tłumaczą, że myśleli, że brali udział w akcji promującej szczepienia przy wykorzystaniu puli szczepionek, która mogłaby się zmarnować. Ministerstwo Zdrowia podważa wiarygodność tych wyjaśnień. Karol Surówka, Polskie Radio. Tymczasem w Sejmie trwa posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie szczepień przeciwko COVID-19. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował, że dotychczas zaszczepiono ponad 92 tysiące osób. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że do Polski dotarło 670 tysięcy dawek szczepionki. Z tego 204 tysiące dawek zostało już rozdystrybuowanych do szpitali na terenie całego kraju. 92 tysiące osób do tego momentu, w którym zaczęła się komisja, czyli do godziny mniej więcej 10, zostało zaszczepionych. Wczoraj to było 38 tysięcy pacjentów w ciągu jednego dnia. Zapisy na szczepienia dla ogółu obywateli zaczną się 15 stycznia. Wszystkie niezbędne informacje, jak wyglądają procedury, gdzie można się zgłosić i w jakiej placówce je wykonamy, znajdą Państwo na stronie polskieradio24.pl. Teraz krótko najnowsze informacje o przebiegu pandemii w naszym kraju. Ponad 7600 nowych infekcji koronawirusem oraz 341 kolejnych zgonów potwierdziło przed południem Ministerstwo Zdrowia. Wolnych jest ponad 16 tysięcy łóżek covidowych i ponad 1300 respiratorów. W żadnym z województw liczba nowych przypadków nie przekroczyła 1000. Najwięcej jest ich w województwie kujawsko-pomorskim. Na dzisiejszym posiedzeniu kanclerz Angeli Merkel z premierami landów ma zapaść decyzja o przedłużeniu lockdownu w Niemczech do końca stycznia. Kwestią sporną pozostaje sprawa szkół. Zdaniem niektórych ministrów powrót do nauczania stacjonarnego jest możliwy wcześniej. Korespondencja Wojciecha Osińskiego. Twardy lockdown obowiązuje w Niemczech od połowy grudnia i miał trwać do 10 stycznia. Wczoraj media poinformowały, że większość premierów landów opowiedziała się za przedłużeniem obostrzeń do 31 stycznia. Ostateczna decyzja ma zapaść na dzisiejszym spotkaniu z kanclerz Merkel. Kwestią sporną pozostają szkoły. W Bawarii, Saksonii czy Turyngii, które są szczególnie dotknięte pandemią, powrót do stacjonarnego nauczania przed końcem stycznia jest nie do przyjęcia. Władze niektórych landów proponują stopniowe wznawianie nauki w trybie hybrydowym, począwszy od szkół podstawowych. Jednym z tematów dzisiejszych obrad w Urzędzie Kanclerskim będą szczepienia na COVID-19, które zdaniem wielu komentatorów przebiegają w Niemczech zbyt opieszale. Dziś berliński Instytut Roberta Kocha poinformował o prawie 12 tysiącach nowych przypadków koronawirusa. Zmarło prawie 1000 osób. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Leopold Tyrmand o stylu bycia w kontrze. To tytuł wystawy, którą przygotował katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Ekspozycję można zwiedzać wirtualnie, jak mówi Andrzej Schneider, dyrektor katowickiego IPN-u. Wystawa nakreśla światopoglądowy portret słynnego pisarza.

10 minut po godzinie 12. Uwaga, uwaga, rozpoczynamy. Ferie z Trójką. Ojej! Zaraz, zaraz, czy ja powiedziałem, rozpoczynamy? Ojej, ojej, ojej, ojej! Lampki jak u nas! Rozpoczynamy, bo nie jestem sam. Czy ja pana, panie magistrze, gdzieś kiedyś nie słyszałem? A to możliwe, bo już od kilku lat ja, magister Sprężynka, pojawiam się w Polskim Radiu, choć głównie w Polskim Radiu Dzieciom. Skądś ja pana, gdzieś ja pana i w eksperymentach też pana widziałem. No tak, to nie to, że ja jestem wynikiem jakiegoś eksperymentu. Nie, nie, nie. Jestem po prostu naukowcem, który bada różne rzeczy w imieniu Polskiego Radia. To znaczy na przykład jak mamy takie święta nauki, do tej pory organizowane na Stadionie Narodowym, a od niedawna w internecie, no to ja tam właśnie byłem w takim fartuchu i z takimi włosami, z okularami. Znaczy włosy, no większość osób ma, ale ja miałem takie do góry od wybuchów i eksperymentów zrobione i to byłem ja i ja tam eksperymentowałem. A mogliśmy się też w sumie słyszeć w audycji Mali Naukowcy. Ona jest dostępna na naszej stronie internetowej polskieradiodziecom.pl albo we wtorki i czwartki na żywo z naszego studia o 16.45. No tam to dopiero są wybuchy i eksperymenty. Ach, słyszę, że tutaj będzie się działo. Ja siedzę. No. A, że my siedzimy? Siedziało? Siedziało. Ach, no tak, tak, a jak się zmęczy, będzie stało i eksperymentowało. Taki wiersz napisałem teraz. Fartuch, włosy, no nie powiedziałbym, że rozwiane, ale od tych eksperymentów i jakieś tam... Od wybuchów! Fiolki, nie fiolki, co to tam pan przyniósł, panie magistrze? O, tam takie tam fioleczki, no nie, to proszę bardzo. O, proszę dobra, spróbować, dobra. Malinowy soczek. Bardziej bym powiedział truskawkowy. A, bo mi się pomyliło, proszę, proszę uważaj. Mi się czasami mylą różne eksperymenty. No i tak to wszystko niestety wychodzi. Się będzie działo z magistrem Sprężynką dzisiaj, coś mi się wydaje. Eksperymentowało też. A tak jak eksperymentujecie w Polskim Radiu Dzieciom właśnie? Tak, eksperymentujemy z dziećmi. Robimy na przykład eksperymenty, które są... No eksperymentujemy z dziećmi? Tak, zapraszamy je do studia, dzieci siadają przy stole. A, bo ja o czym innym pomyślałem. Nie no, jak? No, przecież my proponujemy dzieciom różne eksperymenty, a na przykład jak są ferie, to robimy takie eksperymenty, które trwają na przykład... Uwaga, i teraz quiz. Godzinę, odpowiedź A, odpowiedź B. Dwie godziny, odpowiedź C, tydzień. Jak pan obstawia, panie Piotrze? Tydzień. Dwie godziny. Nie, tydzień, C! Tydzień? Tak. Tak jest. Robimy eksperymenty, które trwają tydzień. Uhuhu, co to za eksperymenty? Co tam się dzieje? A to w sumie to mogę szybciutko opowiedzieć. Mamy minutkę? Czas start. O tak, więc tak, bierzemy jajko, wkładamy je do octu i potem czekamy tydzień. I? A, to ja nie powiem! Jeśli nasi słuchacze są zainteresowani, co się z jajkiem stanie, a powiem wam, że na pewno jesteście ciekawi, bo ja już to widziałem i wygląda jak galareta. Więcej już nie zdradzę. No może dobrze, no troszkę zdradzę. Taką galaretę można podświetlić z jednej strony latarką i już w ogóle zaskakuje. Więc jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda galaretowate, przezroczyste... półprzezroczyste jajo, to włóżcie je do octu na tydzień, no może 3 dni wystarczą. No. Minimalny czas to 2 dni na taki eksperyment. A ferie, no wiadomo, mamy czas, możemy sobie posiedzieć, pobawić się. To niezłe atrakcje w Polskim Radiu Dzieciom, a więcej o nich to chyba za chwilkę może powiemy, bo już się boję, co tam się dzieje. No bardzo chętnie opowiem, bo mamy, tak, mamy moc atrakcji, mnóstwo niespodzianek i mnóstwo radości. I wybuchy. I eksperymenty. Mówią mi tak, na to jeszcze masz czas. Nie dla ciebie ten film, dzieci muszą iść spać. Mówią mi tak, ja w tym wieku to fakt. I zamyka się świat, dozwolony od lat. Zakazany owoc do mnie krąży mi nad głową. Zakazany owoc marzeń ciemnych tabu. Zakazany owoc, znowu szansa przeszła obok. Choć już czułem ten smak. O-o-o. Czemu tak jest, że nie wolno mi chcieć rzeczy super na pięć, tych na które mam chęć. Za to co dnia muszę zmagać się sam z czułem ten smak. Zakazany owoc do mnie krąży mi nad głową. Zakazany owoc marzeń ciemnych tabu. Zakazany owoc, znowu szansa przeszła obok. Choć już czułem ten smak. Z tobą Piotrze śpiewa, muszę przyznać. To był śpiew? Gdzie tam to podgwizdywania? Jak to się dzieje, że z tutaj otworu gumowego dostaje się taki, a nie inny dźwięk? Czy magister Sprężynka coś wie na ten temat? Z punktu widzenia naukowego. Oczywiście, że tak. Nawet mieliśmy kiedyś cały cykl takich audycji, które tłumaczyły, skąd się biorą dźwięki. I skąd się biorą? No, z człowieka na przykład, albo z instrumentu. A w człowieku skąd się? Tam się muszą jakoś wcześniej gdzieś, że tak powiem, coś wprowadzić, znaleźć. Ja bym powiedział, że dźwięk to tak naprawdę fale. I fale podróżują sobie przez powietrze i trafiają do naszego ucha i tam to ciśnienie sprawia, że coś słyszymy. Wiem, to brzmi na skomplikowane, ale już tłumaczę. Spróbujcie teraz, drodzy słuchacze Trójki, zrobić tak. Wydychamy całe powietrze do samego końca. Piotrze, nie, tam widziałem, jeszcze trochę schowałeś, jeszcze. O, teraz jest dobrze. I teraz spróbuj wydać z siebie jakiś dźwięk. No, taki słaby bym powiedział. A teraz weź oddech. Jest od razu lepiej, prawda? No nie wiem, z 10 oddechów jeszcze musiałbym wziąć. Ale właśnie o to chodzi, że to powietrze w nas sprawia, że dźwięk staje się piękny. Więc jeśli chcemy dobrze brzmieć, to musimy pracować nad oddechem. Aha, no myślałem, że coś łatwiejszego będzie, a tu dźwięki, że fale, że jak głos, to oddech. Panie magistrze Sprężynka, pan nie ułatwiasz. No, ale no to nie ja, to nauka, jak to mówią. No, to, ale właśnie, my w Polskim Radiu Dzieciom staramy się ułatwić zrozumienie świata. Mhm. W ogóle, czym jest to Polskie Radio Dzieciom? To jest taka antena, czyli takie radio, które gra cały czas dla dzieci, kiedy jest za oknem słońce, a jak się słońce chowa, to gra o dzieciach. Programy dla dorosłych, o tym jak wychowywać, jak opiekować się dziećmi, no ale myślę, że nas najbardziej interesuje ten czas od rana do wieczora, a nawet późnego wieczora teraz. Więc, co się dzieje? Na przykład rano robimy sobie rozgrzewki. Jak? Teraz, to? Teraz w święta, jakie święta? W święta wolności, czyli w ferie. W święta leniuchów, czyli w ferie, mamy audycję. Proszę się obudzić, już jest po 7:30. Poranne gibanie się to nazywa. I prowadzi to Zbyszek Kozłowski i Piotr Safrończyk z klubu sportowego Mako. I oni o 7:30 już mówią, że to na przykład lewa ręka, prawa ręka i tłumaczą, co z tą ręką. To się, że tak powiem, gibiają? Tak, czasem im się to nawet pogibać może i oni się, i wszyscy razem się gibamy, czyli rozgrzewamy. To jest taka nasza propozycja od rana. Ale o 7:30 w ferie? A my od 6:00 już muzykę nadajemy dla dzieci. Ale Ale mamy też później na przykład spotkania z Kulfodem i Moniką. U nas cały czas są i występują i trochę bajają, a trochę opowiadają o tym, jak wygląda i wyglądał świat. Mamy na przykład audycję mojego współlokatora, Patryka Bartoszewskiego, który opowiada o grach. O, to jest bardzo fajny gość. No, tak słyszałem. Lubię z nim czasami posiedzieć i porozmawiać o nauce i o grach. Właśnie stąd wziął się ten pomysł na audycję o planszówkach i grach komputerowych. Aha. Ona zwyczajowo, tak tradycyjnie jest w środę o 15:30, a w trakcie ferii jest codziennie od poniedziałku do piątku po prostu po 15:00. Mamy na przykład po 10:00 audycje muzyczne. Jak ktoś lubi zobaczyć, skąd jest rumba, samba, czaczaracza, kukaracza, to można sobie o 10:00 włączyć Polskie Radio dzieciom i można słuchać, i można się dowiadywać, i można nawet... No. Nie mogę powiedzieć. Można kręcić się dookoła i tak śmiesznie upaść na pupę. Mi się to zdarza bardzo często. I robię tak puk, i już potańczone. Także na co dzień, tak poza świętami leniuchów, czyli feriami, no to my jesteśmy bardzo poważnym radiem dla dzieci. Tak, i mówimy, tak, dzień dobry, do widzenia. I nogi z prażynka pewnie pod krawatem chodzi. A nie, pod buzką. Jak pod krawatem? Jak pod krawatem? Przecież krawat to musiałbym sobie tutaj... że pod krawatem? Że na szyi. Że szyja, tu ucha. Ja już od razu zacząłem myśleć o takim wynalazku, że sobie wystaje taki drut z nad głowy i krawat nad tą go... Co to było? To jakaś mucha. No to takie śmigiełko pan sobie zrobił z tego. Tu macie... Jedną dłonią, drugą dłonią i... To wasze takie śmigiełko. Ale śmigło w tym studiu, ale śmiga. My też tak śmigamy, bo my studio też mamy i można do nas przyjść, jak akurat są lepsze czasy. No, bo często i my wychodzimy do dzieciaków, na przykład. W ramach konkursu Głosem Dziecka. Szukamy najlepszych wokalistów, szukamy recytatorów. Można przyjść do Polskiego Radia, powiedzieć wiersz, zaśpiewać piosenkę. Ale Głosem Dziecka? Tak, głos... No, a redaktor Sprężyna to umie powiedzieć Głosem Dziecka? No pewnie, że tak. Tak zmienić głos, dobrze, żeby mówił to Głosem proszę, Dziecka. To teraz będę mówił jak mówiłem, jak byłem mały. Uwaga. No i już brzmię zupełnie inaczej, prawda? Prawda. No to się cieszę, to wyszło. Chociaż nie do końca. Jak to nie do końca? Jak mała dziewczynka trochę. Jak mała dziewczynka? No dobrze, no trudno, pogodzę się i z tym. Ale chciałem jeszcze powiedzieć, że mamy właśnie te konkursy i one się odbywają i po konkursach nagrywamy na przykład płyty ze słuchaczami. Czyli jak ktoś chce słuchać radia i lubi radio, to Polskie Radio Dzieciom jest genialnym radiem do słuchania. Ja na przykład lubię, słuchać. No to, panie Piotrze, no to pan chyba słuchał, jak był mały. Nie, bo my od 5 lat istniejemy, to pan już chyba z 15 ma. No Głosem Dziecka wtedy już mówiłem. No i mógł pan wziąć udział w konkursie, gdybyśmy byli. No ale jesteśmy od 5 lat w DAB-ie, czyli w tym radiu cyfrowym i w telefonach komórkowych i przez stronę internetową też nas można słuchać cały czas. Natomiast, bo ja chciałem powiedzieć o tym Głosie Dziecka. I teraz pan sobie wyobrazi taką sytuację, bo to jest w ogóle rewelacja, to uwielbiam. Ktoś sobie lubi radio, albo naukę, albo śpiewanie i jest mały. To włącza sobie Polskie Radio Dzieciom i nagle słyszy... O, chyba się gdzieś włączyło, bo to zawsze taki dźwięk. O, kolejna osoba włączyła. Ale ekstra. O, już 4 osoby nowe. Ojej, dobrze, nie, chwilę, bo ja muszę się opanować. Więc tak, słuchacz sobie włącza to radio i słucha. I się tak przekonuje. O, chyba lubię radio. I teraz, niech pan zgadnie. Można u nas wziąć udział w audycji, czy nie można? Nie można. Oczywiście, że można. Wystarczy napisać na dzieci@polskieradio.pl i my chętnie zapraszamy. No teraz, w tych niezwykłych czasach, to wiadomo, przez internet. Ale w takich zwyczajnych czasach to pewnie mamy 2 studia i chyba z 10 mikrofonów. I dzieciaki przychodzą? Przychodzą. I współprowadzą? I współprowadzą i normalnie przedszkola całe przychodzą. Ja mam takie wrażenie i podejrzenie, że to chyba redaktor Sprężynka kiedyś przyszedł jako małe dziecko i tam już został. A to akurat prawda. I to do Polskiego Radia, i to do starego budynku. No, tak było, tylko wtedy to nie było Polskiego Radia Dzieciom, to ja w dwójce akurat robiłem praktyki. Ale radio to świetny wynalazek i coś mi się wydaje, że o wynalazkach powinniśmy porozmawiać. O pewnie, bardzo chętnie. To redaktor tam szybko, magister się tak szybciusieńko przygotuje. Już. Ale o tym porozmawiamy za chwilę. O tym, jak magister Sprężynka stał się redaktorem. Bo ja mogę gadać bez przerwy. Ja wiem, dlatego przytrzymam troszeczkę za buzię. Za rok, może 2, schodami. uśmiech radosny, każdy powinien go mieć. Nam chodzi o głos paszczo. Taki konik na biegunach, to jest dopiero wynalazek, co? A jaka to jest piosenka? Czy pan wie, panie Piotrze, ile to trzeba nauki, żeby śpiewać w ten sposób? Ile trzeba nauki? No, przynajmniej z 3-4 lata. A myślałem, że o dziedzinach jakichś, że a to... nie, no to już powiedzieliśmy, fala drga i wszystko to jasne. Trzeba się bardzo dużo uczyć, dbać o głos. Redaktorek też dba tutaj o głos. Teraz magister Sprężynka jest redaktorkiem. Ja redaktorem? No tak. A to w takim razie chciałem bardzo podziękować za zaproszenie do programu trzeciego. To niesamowita sprawa. Po pół godzinie. Uczy się młody redaktor. No bo teraz sobie się dopiero zorientowałem, że ja jestem redaktorem. No to w takim razie minęła godzina 12:28 w Trójce w Polskim Radiu. Ja się teraz zestresowałem. No stresuję się, no naprawdę. Ale ja naprawdę dziękuję za zaproszenie do Trójki. Sprężynka to już jakoś nieco ja nie już rozprężynka. Dobrze, ale nim o wynalazkach, to za pomocą takiego wynalazku jak telefon, no bo czas pandemii, więc musimy bardzo uważać, mamy naszego gościa po drugiej stronie, a jest nim Michał Kaczmarek. Cześć, Michale. Cześć, chłopaki, ale macie tam wesoło. No bardzo wesoło. Wolałbym naprawdę być po tej drugiej stronie telefonu. Zapraszam. A nie, nie możemy. Będą lepsze czasy? Na pewno będą się lepsze spotkamy. Czasy, więc się pewnie spotkamy. Tak. Michale, jak spędzasz ferie, powiedz? No, na wesoło oczywiście. Tak jak wam się udziela ta wesołość w studio, tak u mnie też. To znaczy, że podsłuchujesz. Podsłuchuję was codziennie, prawie. To jedno takie... Dzisiaj zacząłem. A znowu nowe słuchacze. To było to. Na przykład lepiej pierogi. Wczoraj na przykład ulepiłem pierogi w moją sąsiadką 80-letnią. Myślę, że to jest fajny sposób na to, żeby spędzić fajny czas teraz w ferie. Pięknie. Nie tylko kulinarnie, ale też wspierając starsze osoby i spędzając z nimi czas. I ja co prawda tutaj mogę się tylko posiłkować moją sąsiadką, ale myślę, że każdy z słuchaczy ma babcię, dziadka, więc może też z nimi fajnie spędzić czas, na przykład lepiąc pierogi. No to ja przygotowałem sobie przed naszą rozmową jedno pytanie i ono akurat pasuje. Myślałem, że ciasto na pierogi. No właśnie, nie myślałem, że jakiś farsz na przykład. No, nie, tutaj. Coś przyniósł tu w reklamówce. To jest chyba farsza, a nie farsza. Farsza, nie farsz. Ja nie umiem gotować, ja umiem tylko przygotować eksperyment. Ale Michale, bo ja sobie napisałem i akurat przypadkiem trafiłem z tym pytaniem. Uwaga. W imieniu słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom pytam ciebie, Michale Kaczmarku, ile pierogów ulepiłeś przez ferie 2021? A tu już odpowiedź padła, no jak ty możesz... Ale ile? Ile? No 2021. 89 pierogów mi wyszło. Mam zamiar jeszcze za dwa dni ulepić na świeżo, bo akurat goście przyjdą. Już nic nie zostało. To będzie już wersja wege i to będzie to będą pierogi z sokiem z gumy jabłek. Tak, nawiązując w ogóle do dzieciństwa, to moja ulubiona bajka, jak pamiętacie, to z gumy jabłek. Nie, ostrożnie, to o tych bajkach to może za dużo, proszę nie opowiadaj, dobrze, bo ja wiem, że nasi słuchacze Polskiego Radia Dzieciom to jeszcze się dowiedzą, jaką bajkę najbardziej lubisz. To możemy cofnąć czas troszeczkę? Dobra. No, to tutaj ja tutaj zapowiem, że po godzinie 15 w Polskim Radiu Dzieciom dowiemy się, jaką bajkę uwielbia Michał Kaczmarek, gwiazda Polskiego Radia Dzieciom, bo my właśnie teraz jesteśmy w ramach ferii z gwiazdami w Polskim Radiu Dzieciom od 15, a w zasadzie już od 7 rano. Michale, to może jeszcze jedno pytanie mogę? No jasne. Bo my tutaj z panem, my z panem Piotrem rozmawialiśmy o tym, ja zajmuję się nauką i moje pytanie jest następujące i brzmi tak. Jak długo trzeba się uczyć, żeby śpiewać? Jak wygląda nauka śpiewania? Bardzo trudne pytanie mi zadajesz. Jak na ferie. Zadaj jeszcze inaczej. Nie, żartuję oczywiście. Wiecie co, ile miesięcy? Będzie łatwiej. Myślę, że lat. To znaczy coś z mlekiem matki wysysa. Mm-hmm. I oczywiście śpiewać każdy może. I polecam takie ćwiczenia, żeby dojść do jakiejś już perfekcji, no to trzeba codziennie ćwiczyć, codziennie śpiewać i zachęcam wszystkich słuchaczy do tego właśnie, żeby sobie pośpiewać w domu w tym wolnym czasie, bo z racji tego, że no śniegu niestety nie ma, ulepić bałwana nie możemy, porzucać się śnieżkami też, no to możemy sobie na przykład pośpiewać, prawda? Ale powiedz, bo mówisz śpiewanie, ćwiczenie. Na czym to ćwiczenie polega? To są jakieś gotowe ćwiczenia, które trzeba przerobić, tak jak ćwiczenia sportowe? Między innymi, tak, bo tak jak ciało, znaczy nasz głos jest ciałem, więc musimy też, tak jak w fitness klubie, ćwiczyć mięśnie gardła. Więc te ćwiczenia polegają na tym, że robimy emisję głosu, ćwiczenia dykcyjne, rozciągające mięśnie, języka, twarzy i tak dalej, i tak dalej. Także to jest taka część techniczna. Bardziej przyjemniejsza jest ta część, kiedy już możemy sobie śpiewać i interpretować piosenki. Dobrze, to jeszcze ja muszę spytać Michale, bo no, skoro jesteś gwiazdą, to też na pewno jesteś autorytetem dla słuchaczy i Trójki, i Polskiego Radia Dzieciom, to moje pytanie, czy jest jakieś ćwiczenie, od którego możemy zacząć, jeśli nasi słuchacze chcieliby w te ferie zacząć śpiewanie, przygodę ze śpiewaniem, to od czego najlepiej jest zacząć? Bo ja zawsze słyszałem, że od solfeża. A kto to jest, to ja nie wiem. Ja bym zaczął bardziej od na przykład ćwiczeń w stylu konia, czyli parskanie, czyli rozciąganie twarzy, łopatka i tak dalej. To wiecie, przez telefon to tak ciężko zobrazować, ale jak ktoś będzie chętny, to zapraszam. Zawsze mogę pomóc. Udzielić korepetycji. No jasne. A ta solfeża, to kto to był? Jeszcze raz, przepraszam? Solfeża, słyszałeś o niej? Oczywiście. Kto to jest? O niej? To taka koleżanka, mówisz o mojej koleżance ze szkoły muzycznej. Pamiętam. To kto to jest? Niezwykły co to jest? Niezwykły z niej urwis. Ale co to jest? Koleżanka solfeż zawsze była na każdej lekcji kształcenia słuchu. No i dzięki koleżance solfeż mogliśmy udoskonalać właśnie swój słuch, poczucie rytmu i tak dalej, i tak dalej. To książka, która właśnie pomaga w szkole muzycznej udoskonalać słuch i poczucie rytmu. Rozumiem, czyli to jest po prostu ćwiczenia. Tak. A czy czujesz na przykład, że się troszeczkę rozleniwisz? Ja bym na razie dał spokój ze szkołą, bo przecież są ferie, więc możemy sobie troszkę pofrywolić, prawda? O tym chciałem powiedzieć. Ja wspominam sobie, jak mój czas właśnie ferii spędzałem w taki sposób, że na przykład rzucaliśmy z kolegami portfele na sznurku i mieliśmy z tego niezły ubaw. I Becker. Wiadomo. Ponieważ ludzie, którzy znajdowali ten portfel, no to wiadomo, że każdy chciał go złapać, go zaczepili na sznurku, więc do siebie przybliżaliśmy, no i był niezły z tego ubaw, na przykład. To takie też rozwiązanie i fajny sposób na spędzenie czasu w ferie. I to jest też świetny sposób na ćwiczenie, to znaczy nie naszego głosu, tylko innych, bo jak ten portfel ucieka na sznurku, to oni robią Tak jest. No i też głosu, bo jest z tego niezły ubaw. I potem jest A potem jest ja ci dam. Tutaj mi rośnie konkurencja, panie Sprestynko. Ojej, naprawdę! Tak. Redaktor i wokalista. Proszę bardzo. Ja nie wiem, jak ta audycja się skończy, jakimi tytułami tu jeszcze. A to zależy, kto się jeszcze dodzwoni. No właśnie. Michale, powiedz, jakie plany po feriach? O feriach troszkę mówiliśmy, a po feriach? Gdzie będzie można cię usłyszeć, zobaczyć? To oczywiście koncerty i kilka projektów. Ja też rozpocząłem ferię od koncertu charytatywnego dla grupy Fundacji PKP. Naszym beneficjentem jest Jerzyk, mały Jerzyk, który jest chory na serce. To jest też fajna forma na to, żeby pomagać innym, w tym przypadku dzieciom, bo akurat dzieci są, myślę, że z racji też w wieku trzeba się skupić na dzieciach i im pomagać. W tym przypadku to był Jerzyk. Koncert się udał. Mam nadzieję na kolejne koncerty też w takim charakterze. Wszystkie informacje możecie znaleźć na moim Facebooku, fanpage'u i Instagramie. Zapraszam bardzo serdecznie, bo tam zawsze zamieszczam wszystkie nowości, nową muzykę i wszystkie informacje na temat, co będzie się działo. Takim wiodącym i najważniejszym dla mnie planem na ten rok to właśnie jest płyta, więc nad nią pracuję. Mam nadzieję, że już niebawem... Super, to mocno trzymamy kciuki za tę płytę. Bardzo. To ja w takim razie bardzo, Michale, dziękuję za informację o 89 pierogach, o koniach, o solfeżu, o tym, jak ćwiczyć i o tym wszystkim, jak artyści i gwiazdy spędzają ferie, bo też potrzebujecie odpoczynku, a przypomnę, że z Michałem Kaczmarkiem rozmawiamy przez cały dzień w Polskim Radiu Dzieciom i na naszych stronach internetowych, na polskieradiodzieciom.pl i na stronie na Facebooku, na Instagramie, na wszystkich mediach społecznościowych publikujemy rozmowy z Bartkiem i z Weroniką, z naszymi dziennikarzami, którzy pytali o różne rzeczy Michała Kaczmarka, a po godzinie 15 będzie konkurs. A Michale, ty masz bajka? Właśnie, ty masz ulubioną bajkę? No nie, już, bo znowu będziemy musieli cofać czas. Bardzo ci dziękujemy, Michale. Udanych ferii. Również wam bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom i życzę wam bardzo dużo uśmiechu i mnóstwo zabawy. Spędzili super ferie w tym roku. Wzajemnie. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy cię. Michał Kaczmarek, piosenkarz, wokalista, także wykonujący muzykę jazzową i popową, między innymi laureat Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Słowiańskiej. Słowiański Bazar. Dziękujemy. Cześć, cześć. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Za 17 minut godzina 13. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rzeczki robiła pierwsze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera. Poproszę o kilosera. Tuż obok była apteka. Poproszę mleka i deka. Z apteki poszła do praczki. Ależ sobie magister Sprężynka podśpiewywał, ale na pewno nie wie z jakiego to filmu. No jak to, z Kaczora Donalda, jak kaczka to o chyba... O matko, kogo myśmy tu zaprosili? Kogo? Kaczora. Kto przyjdzie? Donalda. Bo kaczka przyjdzie, Kaczor Donald przyjdzie! Piosenka o kaczce to od razu Kaczor Donald. A nie? Nie. To w takim razie ja już wiem, Daffy. Blisko, blisko. Akademia? Akademia policyjna. Akademia sztuk teatralnych. Akademia w szkole, taka, że tam pierwszy rok. Wiem! Pana Leksa. Prawie dobrze. Nie, dobrze. Piotra Franceskiego. Dobrze, bardzo dobrze. Już się bałem, że będziemy musieli wywołać słuchaczy, którzy będą mogli napisać na ferie z trójką Małpa Polskie Radio i pomóc właśnie magistrowi. To ja mam wierszyki dla słuchaczy, ale to może nie na pisanie, tylko na dzwonienie i nie teraz, tylko potem. Dobrze, po 13. A co mamy jeszcze przed 13? Bo pan przyniósł coś w teczce tutaj. O, ja mam na przykład oto, proszę bardzo. Słup? To jakiś słup. Radio dzieciom i Bieszczadzki Park Narodowy zapraszają na słuchowisko Przygoda Wielka Rysia Pędzelka. Witajcie! Nazywam się Krystian Tyrański. Jestem miłośnikiem dzikiej przyrody chronionej w parkach narodowych. W Polsce mamy 23 parki narodowe. Każdy z nich jest piękny i wyjątkowy. W jednym z nich, w Bieszczadzkim Parku Narodowym, mieszka sobie Ryś Pędzelek, którego poznaliśmy wczoraj. Pamiętacie jego przygodę? Ryś podczas zabawy z siostrami odkrył na swoim futrze niezwykłą cętkę, która swoim kształtem przypomina pazury lwa, króla wszystkich zwierząt. Pędzelek postanowił zostać królem zwierząt, tak jak lew, ale... Czarny bocian, którego spotkał na swojej drodze, powiedział mu, że bycie królem to bardzo trudne zadanie. wręcz niemożliwe dla małego rysia. Skrzydlaty wędrowiec zaproponował jednak pędzelkowi, że może zostać królem puszczy, królem górskiego lasu. Ryś się zgodził i ruszył w wielką wyprawę. Posłuchajmy teraz, kogo spotkał na swojej drodze. Zaraz, zaraz. Coś słyszę. To chyba wszystko za sprawą tych pędzelków na uszach. Mama mówiła, że się przydadzą. Coś idzie w moim kierunku i sapie. Rety, co to? To jakaś wielka góra futra, która nie odejdzie stąd do jutra. Dobra, do odważnych świat należy. Teraz wyskoczę i przywitam się z wielkim nieznajomym. Dzień dobry! Dziki olbrzym ruszył głową i obejrzał się za siebie. Jednak nic nie zobaczył. Ze spokojem wrócił do objadania się czymś bardzo smakowitym. Halo! Tu jestem na dole! Ponownie zamiałczał ryś, lecz i tym razem dziki olbrzym nic nie zobaczył. Pędzelek postanowił wskoczyć na powalone przed wielu laty drzewo. Zrobił to tak zwinnie, że sam się zdziwił. Pień był bardzo gruby, mimo to skok był doskonały. Ale super! Ta umiejętność kiedyś mi się przyda. Dzień dobry, futrzasty olbrzymie! Czy teraz mnie widzisz? Tak, tak. Widzę. Dzień dobry. Przepraszam, że przeszkadzam panu w jedzeniu, ale chciałem zapytać, kim pan jest? Jestem górskim żubrem. Zwą mnie królem puszczy. Jesteś królem puszczy? Tak, tak. Jestem łagodnym olbrzymem, jak pozostali członkowie mojego stada. Gdziekolwiek pojawimy się w lesie, wszyscy podziwiają naszą łagodność i wielkość. A przecież to jest u króla najważniejsze. Łagodność i wielkość. Tak. Zgadza się. To cechy dobrego króla. Zatem pozwól mi dalej smakować królewskie życie i nie przerywaj mi przeżuwania. Teraz właśnie służę puszczy i wyjadam nadmiar zieleni. Ale super misja! Super smaczna. To dzięki nam, żubrom, nie zarastają leśne polany, a drzewa w lesie nie rosną na każdym kroku. Trzymamy zielony porządek w puszczy, taką zieloną równowagę w przyrodzie. Zieloną równowagę? Nie chciałbym być niegrzeczny, ale śpieszę się z jedzeniem, bo zaraz przyjdą kolejne żubry i wyjedzą co najlepsze. Przyjdą następne? Tak, może nawet przybiegną. Tak więc uważaj na siebie, Malcze, byś przez nieuwagę nie stracił życia. Ojej, to ja już pójdę dalej. Dziękuję za chwilę rozmowy. Pa, pa, do widzenia! Do Do widzenia! Pędzelek zeskoczył z drzewa i pobiegł dalej. W drodze ciągle rozważał, co znaczy być łagodnym i wielkim królem oraz jak służyć dzikiemu królestwu, zjadając nadmiar zieleni. Postanowił zasmakować zielonych liści drzew. Gdy pogryzł bukowe liście, od razu pysk mu się skrzywił i doszedł do wniosku, że taka służba nie jest dla niego. Wow! Ale dziko! Pędzelek spotkał górskiego żubra! Niesamowite! Mało tego, ryś odkrył swoje naturalne talenty. Usłyszał z daleka sapiącego olbrzyma, cicho się skradał między drzewami i zwinnie wskoczył na drzewo! Uhu! Czy wy też tak potraficie? Spróbujcie w domu lub podczas spaceru z rodzicami bawić się w takiego dzikiego rysia! Ciekawe, jakie olbrzymy spotkacie na swojej drodze! Tylko daleko nie odbiegajcie, bo jutro wysłuchamy kolejnej części przygody małego rysia. Do usłyszenia już niedługo, pa pa! Niezapomniana przygoda trwa! Oj, to właśnie taka niespodzianka. No, ale piękna, prawda? Szybciutko. Magister Sprężynka, jak wyjął taką niespodziankę, to aż można fajnych rzeczy posłuchać w Polskim Radio Dzieciom. To nie tylko to jedno słuchowisko? Nie, więcej. No nie, mamy mnóstwo takich produkcji, bo my to robimy ze 130 produkcji, albo nawet i 1200. No, wczoraj Królik Karocki o tym wspominał. No, mamy ich bardzo dużo, ale spokojnie, drodzy słuchacze. Jeśli jakimś przypadkiem dopiero teraz usłyszeliście o Polskim Radiu Dzieciom, to zajrzyjcie na stronę polskieradiodzieciom.pl. Tam są wszystkie archiwalne audycje, albo przynajmniej duża część. I można sobie posłuchać moich eksperymentów, albo audycji o tym, w co grać, albo właśnie takich słuchowisk. Wszystko na naszej stronie. Można sięgnąć do archiwum i można słuchać na żywo całą dobę o dzieciach i dla dzieci. A my będziemy słuchać także magistra Sprężynki po godzinie 13. Zostanie pan z nami? No pewnie, że tak, a mogę z wierszyk potem powiedzieć? Wierszyki to nie jeden, podejrzewam. Dwa! Dobra, nawet i trzy, zgadzamy się. Będzie także lekcja angielskiego, zajęcia z WF-u i lekcja obsługi komputera. Ale to wszystko takie zajęcia dodatkowe, bo przecież co jest? Święto leniuchów, czyli ferie. Z Trójką.